tudom már rég, hogy mi az, amit szeretnék. Kell egy ház, lenn az óceán partján, majd ha végleg visszavonultam. Kell egy ház, lenn az óceán partján, majd ha végleg visszavonultam. Majd kiülök a partra, bármikor ez jó. Because I'm not.